ann dëkk illa laha ludul dëkk ba dafa am ba noppi munziruun ay waaraatikat. Bépp dëkk bu yàlla mësa duma, bépp xeet minal umam yàlla mësta alab wenn xeet ludul ginnaaw ba mu yebalee ab yonent bu ñëw ne leen yàlla nee na ngeen bàyyi lii te ngeen di def lii. Suñu bàyyee la yàlla doon tere def la yàllay digle jàmm na ñooy. Bu yonente bi waxee loolu nag ñoom ñëpp ñu wicc ko ay loxo ñuy ci lañ doon wéy, yàlla ne yonente bi léegi takkal say bagaas yóbbu ñi la gëm ma ray ñi fi des. Wa ma ahlaknaa mosuñoo alak min qaryatin illa laha munziruun. Moo tax bii rajo bu njaa sampee ni ñu boo taalee mu wax la alquran, nga taal mu wax la hadis, nga taal mu wax la fiq, nga taal mu wax la siira histoire, nga taal ñu yeele ci mbirum adduna yàlla nee na léegi wàccoo naag yéen ku ñëwoo ci doo am lay. Tabarakallah, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin, alhamdulilahi rabbil alamin. Alquran diit ak yonent yaag yépp zikra day nekk luy fàttali, zikra li yakuna ihlakuhum tazkira, wala boog alak bi yàllay alak aw xeet zikra waaraate la. Waaw, xeet bi yàllay alak loolu zikra tazkira wa ibra li gayrihim fala yaasu misla isyanihim. Zikra fàttali la, bu yàlla alagew xeet loolu fàttali la. Moo tax bu nit defee li ñuy tere ci l'islam ñu ne léegi duma leen ko, ndax duma yi nekk waaraate ci ñi nga xam ne defaguñ ko. Boo sàccee l'islam ne dagg leen loxo waa ji ndax mu waar ay moroomam ñu bàyyi fàtte. Tabarakallah, boo naanee sàngar mu ne dóor leen juróom-ñett fukki yar ndax mu nekk waaraate ci moroomam mu bàyyi naan. Kon yàlla bu àllëgee aw nit loola day nekk waaraate ci ñi ci des. Moo tax bu ñuy nekk li nam àllëgee woon Aad, nam àllëgee woon Samud, ngelaw yaag taw yaag yooyu yépp loolu waaraate la, ndax fu ñooñee jaaroon ba loolee dal leen ñu bañ faa jaar ñun bale leen dal di ñu dal. Yàlla mu ne wa maa kunnaa zalimina, mosuñoo tooñ. Wa maa kunnaa mosuñoo nekk zalimina, di ñu tooñ. Yàlla nee na musta tooñ kenn kenn. Tabarakallah, waaw musta tooñ kenn moom yàlla subhanahu wa taala. Mu ñëw nag moom yàlla di tontu ñuy wax ne yonent bii de jinnee ko feeñu. Yonent bii de cheytaane yi ñoo koy wax li muy wax. Yàlla ñëw di tontu tontu loolu mu ne wa maa tanazzalat bihi waccul indi alquran ashayatinu cheytaane yi. Cheytaane yi wàccuwuñ alquran. Waxoon na ci aaya téeméer ak juróom-ñeen fukk ak ñett nazala bihi ruuxul amin, malaaka moo mën a wàcce waxyu, waaye cheytaane munta wàcc mën a wàcce waxyu. Bokk na ci kéemtaanu alquran ni turu malaaka toll ci alquran noonu la turu cheytaane toll ci alquran. Waaw, bokk des boo leen seetee ñoom ñaar ñoom ñoo bokk ñoo tolloo lim bu ñu wàcc ci alquran, lu yéeme wu noonu. Yi malaaka man nag cheytaane mënu ko, te lépp lu cheytaane man malaaka mën na ko ba mu des nag ak yàq, ndax malaaka du yàq. Wa maa tanazzalat bihi ashayatin, alquran bii kon na wóor ne cheytaane mënu koo jël, jinne mënu koo jël di ko sol doomu aadama déedéet, du jinney julit, du jinney yéefar, loolu dafa mun ca nekk. Nga ne ko ndax lan? Mu ne wa maa yanbaghi lahum, wa maa yanbaghi lahum, suñu jëloon sax alquran ne mala ne jinne yi kaay leen ngeen wàcce ko, wa maa yanbaghi lahum, waaw wa maa yasihu yasixu wala yastaqim an yatanazzala bi haha alquran ashayatin, wa maa yanbaghi lahum, yellul ci ñoom. Benn wa maa yastatiuuna, buñ jamoon ba ne yell na ba jox leen ko sax cheytaane attunul alquran. Diisaayu alquran bu ngeen dee ubbi rajo bi te di ca bàyyi xel, bu ñu noddee léeg-léeg dañ ciy teg aay ñuy wax law anzalna haha alquran ala jabalin, alquran ji buñ ko wàcce woon ci montagne la raaytahu khashian mutasaddian min xasyatillah, da ngay gis mu daanu mag rupp mel ni pënd ndax la dem yalla alquran joju kon dinde atunu ko do ma adama moko atam tabarakallah muy ñaari mbir kon ñettel ba innahum ñom jinne yi la mahzuluna ani sam'i dañ leena dak bañu sori ani sam'i ci deg xibar ya nga xamne moy dox ci al mala'ul a'la motax ibnu kasir mu ne zakara ta'ala annahu yamtani'u zalika alayhim min thalathati awjuh mu ne ñetti mbir ñu ni yuy wone ne jinne yi mënu ñoo wàccee alquran bu njëkk bi ma yambaqi lahum li anna sajayahum alfasad moy mënuñu ko ndax ñoom yàq rek ak réeral jaam yi mooy seen mbir te alquran nurun wa hudan wa burhanun azim ibnu kasir mu ne ñaareel bi law yambaqa lahum lamastata'u zalik وهذا من حفظ الله لكتابه وتأييده لشرعه من سو يالله وون با نيو نانكو جيل بو نيو ديمون صاح نيوم ديكو جيما جيل بو نيو كو اتان لولو يالله كو ديف ندير نيوغالي كو القران دي ناخ فكون ني فوكو جيمني سوخلا مان كو جيل فاك كون ادنا توكينا بو ياد ناخ جيني ياك كادي داني كو ياك مان نانكو جيغل نيوم جيني جيل كو ييب كو سين مورومي جيني لولا بو نيو يالله ناي با نيو اغخول اوفيا دا نين كو گيس تي لو لير تبارك الله نتلبا لئن بقى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا الى ذلك لانهم بمحصل عن استماع لان استماع القران مودي بني دمون با يلتا دم با اتمكو داي ام لنن لولن دي تي ني مانكو ديف ناخ جيني منوتو جيل خبار فا خبار يا دي نيك ci al mala'ul a'la lolo motax ñom jinne yi mënatuñu yoyé ñu mënon légui kay liñ mën moy jima dem fa nga xamné moy asman jim fa fukk ben kaddu daldi daw daldi koy indi buñ ñëwé ba ci wa aktharuhum kasibun yulqawna sam'a wa aktharuhum kasibun da ñu indi hadith bi ci yëngti bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon jinne mënu te jël alquran diko sol nit yalla moko leral fi nagn tabarkal fala tad'u kun nak bul jam ma allah bole ga yalla ilahan akhar jenen yalla bul jam yalla bole jenen yalla fatakuna dalay bok min al mu'azzabin ci nga xamne ñom la yalla di mbugal te lolu baxul mu ñew na ñew ci bi kon nonu mala wax dal nonu nga ko degge agitan nonu rek la amé mu def na kon wa anzir waral asirakaka sambaki al aqrabina ni gëna jégé tambalel warata wi ci ni gëna jégé ak yow ñoy gëna naxaré war nak waye na nga ci tambalé bañu ko waxé wa anzir azirataka al aqrabin mu dadi jog mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dadi wata ya ma'shara quraish istaru anfusakum min allah la ughni ankum min allah shay'a ya bani abd manaf la ughni ankum min allah shay'a ya abbas ibn abd al muttalib la ughni ankum min allah shay'a ya sufiya ammat rasulillah لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم تبارك الله تيري يو جناو القرآن نيو جنا وير تيري ديالا واتي ايجي نكو انذر قبل تيتلل waral ashirataka sambaqi al aqrabin ni la gëna jëg mu dadi wote yeen wa quraish yeen wa quraish dind leen seen bop ci yalla kay leen ñen wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah di taxawal julli di woor weeru koor di natt azaka tey aj kaaba gi tey dimbale ñi ngeen ëpp doole tey yërëm ñi le tey dimbale ñi ngeen ëpp doole te di yërëm miskin yi di araamal li l'islam araamal di daganal lim daganal su ngeen ko deful de yowmal xiyaam mënuma leen a fegal ca yàlla dara yéen bani abdou manaf yéen tam def leen noonu su ngeen ko deful de mënuma leen a fegal ca yàlla dara yee abbas abbas yow mii nga xam ne abdul mutalib mi nekk sama maam mooy sa bàyyi nga bokk ak sama bàyyi benn bàyyi ñëwal defal lii ma wax lu ko moy bu yow ma la xiyaamee mënuma ci yow dara su fii ya sama bàjjal nga yow yaag sama bàyyi yéen a bokk bàyyi abdul mutalib defal lii ma wax soo ko deful yow ma la xiyaamati mëneluma la fa dara yow Fatima yow Fatima yow day yow tam ma nga lay wax defal ni ñuy def soo ko defulee mënuma laa fegal yow ma la xiyaamati dara bokk ci man wala naay sa wëyjuru góor tekkiwul ne mën ngaa bañ a bokk ci lii may woote te yow ma la xiyaamati njureel goor gee jëriñ la dara tabarakallah yàlla nag noonu la ca alquran yàlla yonent bi du bàyyi kenn ci yéen ci góor ñi loolu waxe lu am solo ñëw fi moom ngir naan maay bàyyi ñoom jiw ak maay bàyyi ñoom jiw moom ñëpp la fi nekk ñëpp ko bokk ku ñëpp bokk nag tabarakallah ñëpp koy bokk rek mu fasiru nañ ñu ne dañoo digal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu tàmbalee ci ñi ko jege ndax kenn bañ a yaakaar ñi nga xam ne ay xarit lañoo ay am di jàmm ak yooyu kenn bañ a yaakaar ne ñàkk a bokk ci diine ji ba noppi jëriñ ci mën naa am tabarakallah moo tax suñ mag ñii kenn ku ne la nga yoroon da ngay wax ñëw leen bokkee ci nit ñëpp bokkee waaye njureel du tekki ne danga ciy judd rek daal di koy moom suñu góor ba ca Louga Cheikh Abbas tabarakallah yal na yàlla yokk ko yërmande daf doon wax ne man day xàll li ma mën a waat mooy man leen ko biral leeral leen ko mooy képp ku am xam-xam nangoo jàng na nga koo jëfe man jàpp naa ne sama doom nga waaye lu ñu mën di seq day tabarakallah nangu woo jàng amoo xam-xam man day jàpp naa ne mën naa laa tabarakallah doylu ci yow kon nag mbir ñi mooy dana ciy bokk rek yàlla mu ne yonent bi ginnaaw bi ma la waxee loolu wax fib janaxaka suufalal sa mbagg oyafal li ma ni tabaaka ci képp ku la topp nag menal mu'min ci ñi gëm wax fi janaxaka mooy na nga oyof suufalal sa mbagg dafa bokk ci rëy kowel mbagg am ndomba tànk nit ñi mënuñoo jot ci yow su ñu ne salaamaaleykum ñu ne day nelaw salaamaaleykum ñu ne dafa jàpp salaamaaleykum mu ne ko loolu du taxawaayu yow yow danga war a suufe goo xam ne tabarakallah julit yépp ñooy bokk yem ci yow moo taxoon asahaaba alkiram ña ko waroon kenn mufti yëg ci ñoom gënale gu nekk diggante sahaaba yi ak kenn léegi la jamono dem ba nit ñi wax naan sahaaba diw moo gën ndax lii la ko yonent bi defal waaye bu ñu jàngee histoire jàngee ko njàngin bi nga xam ne dafa am sanad nga xam ne dañuy wax ne jël leen ci diw mu jële ci diw te ñooñee kenn ku nekk ñu mën a xam sag maanu mën a xam sag siqa mën a xam sag dopt mën a xam sag xef ñooñe buñ leen toppee daañu xam ne la ñuy nettali loola mooy gën a wér keneen ku nettalee benn nettali ndax ci dëkk ci xur wi moo xam mbëtt yi ci xur wi te ñooñu ñuy nettali ñoom ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yooyu boo demee ci rijaalun xawla rasul benn sahaaba bu ci nekk am nga aw bàkk woo xam ne wi salallahu alai sallam moo la ko bàkk te ci yow la nekk yaa ko liggéey tabarakallah ñoom ñëpp la amu ci kenn ku mësa jël teg ci kaw kenn ñoom ñëpp la yemale ndax loolu la ko yàlla sant wax fit janaxaka li ma nit tabaaka min al muminin fa in asawka bu ñu la moyee soo demoon ba ñu moy la nga wax leen ne kaay leen waar leen xupp leen ñu moy la faxul na nga leen wax ni inni man day bari won ko dañ la mimma ta'amulina ci lepp li ngeen di def ci walu ak ñak ma deggal abu hiyan mun lamma kana al inzar yatarattab alayhi ta'a aw al isyan jaa al taqsim alayhima fa ka'anna al ma'na man ittaba'aka mu'minan fatawada' lahu ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعمالهم تفسير البحر ديك جيروم نيار خاتوم نيم فوك اك جيروم بن ابن حيان موني ديغا خامي ني واراتي نيار تي ام ديغ توك اك ديغ موي ديكو يالا جل جلاله وعز كماله وخير بنات دافنا كون كولا توك اويا فان انك موم تي لغي كولا موي dañal ci mom dañ ci ay jëfëm te bayiko man wa tawakkal nga wëru ala al aziz ci ko tedd ki ar rahim nga xamne moy yërem kepp ko xamne ki yayo nga yërem dem ci allah xey yalla ci duggal ñun ñepp tabarakal allazi sabara mi ngay wëru moy nga xamne yaraka daf lay gis xina taqumu di ngay jog moy jog bo nekké ab ibn abbas mu hina taqumu ila as-salati sabu joge lumu guddi guddi lumu lendam lendam nga jëm ci julli ga mo mi nga lay gis su baba du jar net li jar waxat tabarakallah cheikh al-khalifa ma ngay wax ca wayam ba kuy wëru day seeti gannaaw borom dayo ya waaw kon nak mune wa tawakkal ni nga wëru ci koy wëru tana borom dayo yi كوي برم دايوي العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تبارك الله و دان لا گيس باتيت تقلبك با نان نيكي ديوال باتيكو في الساجدين تي بير ني سجود تقلبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام شيرين وي نك ابن جرير الطبري موم موكو فيري نون non la ko firé ñene nak firé nañ ko neneen tawarkal mune wa taqallubaka fi sajidin day am ñukoy firé ba nga jiddogul nek ca fay maam maam yoyé dañ su jotal yalla wala nek ca yoonte yoyé dañ su jotal yalla lolou dafa am ñuko firé noné tabarkal la waye ki mom wa taqallubaka fi sajidin ndax day deppok juko ibn abbas ne in taqumu ila salati fihit su gudi jote yow mi ni ñokor ko seet ci sab lal di doxilu jubut yalla mu ne mang lay gis yow mi ni ñokor ko seet di doxlu jubut yalla mu ne mang lay gis wa takhallubaka fi sajidin yow mi dugg ci jakka ji ñu su jotat nga siggi xol ci ay dal yu bes yalla ne na di ngay rog dal yoy fas yene buñ selma ne nga jël ko dem mang lay gis wa takhallubaka fi sajidin innahu yalla wa sami'u moy aji deg ji lepp lu ngeen wax al alim moy aji xam ji lepp lu ngeen def mom jall jalaluhu wa azza kamaluhu mu ñu nak tontu la ci yow mi don laaj waaw ginaaw neenañ sheytaane mu ñu tawal ci al qur'an ci nit waaw kon ci kan la jinne di wacc mu ne waaw kay lol jarna laaj hal unabbiukum munakh beug ngeen ma xamal leen ala man ci kaw kan te nazzalu lay wacc ashyatinu shaytani ndax buñ ngeena xam ci ñan la shaytani wacc deglu le te nazzalu day wacc mom shaytani ala kulli affatin ci safkat ak safkat di saf wax yu dul deug mom la shaytani wacc ci mom wax yu ko jappale ko jugguntii waxam defar ko tabarkallah musul ni gis ñaari tafu kat bi tafu ba joom ca tafu ya dedet day wax rek mu jog ko ci tabarakallah muy kebatu di kebatu ba yeesi jax tak lolu setan de wacc mom motax asin bakkar kat bakkar katit setan day wacc ci mom diko jappale di wax di jubban ci ay waxam setan yulquna sam'a dañuy sanni sen nopp ngir deg buñu démé ci ala ci asman dañuy sanni sen nopp ngir deg wa aktharuhum yepp ci ñoom nak kazibun dañuy fenn dañuy wax lu dul deug تلقي الشياطين ما استرقوه من السمع الى اوليائهم الكهنة. حديث بدفني تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في اذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها اكثر من 100 كاذبة ولا كذبة. رواه البخاري. يلقون السمع مودي بيالا يوني صلى الله عليه وسلم ni jinne yi manon ci jeli ay bukhada ki ay gisane jinne yi manatuñ ko nax wa inna lamasna as-samaa fa wajadnaha muliat arashan sadidan wa shuhuba wa inna kunna naq'udu minha maq'id lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Lolu alquran moñu ko netti declaration bu leer nañ bu jinne yi def déclaration bu reuy bo xamné bu jinné ñoko défal seen bop ñu né ñoom biñu ñone bu yoonent bi dé wax dëgg yalla daana ñu dem asaman dégglu ju ay xibaar indil ko nit ñi légui nak ku fa dem ñu né bo fa démé dégglu rek ñu top la ak hôpital taal sa ginnaw gi nga daw motax mënutun ci am xibaar ya waye taxul ñu bayyi alquran mu ñi ngi dem ba légui waye buñu démé lég lég ñu fukk fa ben baatu dëgg bu ñëwé nak xamnañ né ben baat té fi ak asaman ni ngi soré nga ñëw jël ben baat jox ko ben way bëgg jëlé waat té man nga dem luma 3 semaines do am motax suñu ñëwé ben baat bobu jinn ju ñëw té am ben baat ñom ñëpp sax duñu am ben baat ndax lég lég ñu dem ay yoon yoon duñu am ben baat waye jinn ji am ben baat suñu ñëwé da ci bolé juroom ñeen fukki baat ak juroom ñeent yu dul dëgg juroom ñeen fukki baat ak juroom ñeent yo xamne ben di fi deug baatu deug ba nak ñu jaxaxé ko ci biir bu ñu ñëwé nak yépp ko gisané kat yi yépp fu nit nekk di gisané jinn yi xam nañu la bo di goor ak bo di jigen bo yoré pétaw bo yoré kurus bo yoré téré lo mëna yor ci mbirum gisané kay jinn yi xam nañu fi nga nekk ci ñu sédilé kota yi nak dañuy jox ci ñaar fukk jox ci ñaar fukk jox ci fukk mi ngi aaji wal ci dégéré gañu fiñ toll dëgg ga nak amna kuñ ko joxale té kenn xamul kum doon koko ñuko jox nak leg leg nga jaxlé ci sa jëkkeur daal di sol saw dal dem diko séti ag far dajé kenn jox baatu dëgg ba di ñu lay wax ko sa soxla ci aw ñaar fukk jox ko mu fananoko xey daan lay wax baat bo xamne du dañ ndekete yo jinne ko wahyu mu wax la baat ba mu yam ak yow ne la sa jëkkeur ji de day bëgg tu ci barap sangam nga na lolu deug la mom mu ne sang wi nak am ngam dam bu jëge barap sangam nga na lolu di deug la lum la wax rek mu dal di leer ndekete yo baat ba nga xamne mom la jinne ji jëlon kera bañuy yekati kaddu yoyé ci asaman diko dogal diko jox malaaka yi ñukoy bind ak diko wacc ci soof lako jinna je deggon wax la mo tax yow deug yoyu ma lay wax moy tax bo gisé kenen kuy gisanelu nga ne ko kaño dem ci diw mën la ha nga ne ko koka kay bo dina lum la wax xar xaru dañ lay doon nga yow mu wax la lepp dañ lola fekk na deug nga fa fekkon ete def jeexna mune kon nazzalu ala kulli afakin asim yulqawna sam'a wa aktharuhum kazibun kon ngeen tek sen baram ci ayam ñaari temer ak ñaar fuku ak ñett may ñu nopp insha Allah subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah bokk ñi deglu delu si nañu ci seen jotaayu alquranul karim taxawon ak yeen ci suratu shu'ara bi mu amé ñaari téméri aya ak ñaar fukku ak ñett waye bala ñu ñew ci bind bi digënté bind bi wessu ak bako jitu won dafa am lu mat ñeenti aya yo xamné mbokum auditeur mu baax muy faral di top tafsir bi ñu koy wax Yahya Ba nek ci jakarlo kristine bi ci Dakar Sandaga won nañu ko te tabarkalla waxna deug mu dañu jël ñenti aya ci digënté ñaari bind yoyu ñenti aya yoyu moy suñu borom tabaraku taala di netti netti yonent yalla Shu'aib ba di jexal la nga xamne moy netti ba melni fami waxe nan fa asqit alayna yalna wala bok fa asqit alayna wadalal ci suñu kaw kisafan aw dogit mbugal minas samaa'i joge asman in kunta minas sadiqina bu fekke yow Shu'aib bok nga ci ñi deug qala Shu'aib lan rabbi sama borom a'lamu mom mo xam bima ta'amuna li ngeen di def ak lim leen ci nara faye fakazzabuhu ñu weddi ko fa aqadhahum mujappalan azabu yawmi dhullati mbugalum bisu kerga yalla keral len aw nir ba nopi ndekete yo mbugala ca nekkon innahu sabaram innahu li xew moy kan nekkon na lola ñu defo nek kerla azabu yawmin azim mbugalu bis bu metti inna fi zalika nek na ci netti bi la ayatan mandar ga muy wone ne yalla rek yalla wama kana tinikut nak aksaruhum li epp ci ñom mu'minina digam ne yalla rek yalla wa inna rabbaka tasabaram la huwa al-aziz moy aji tedd ji saña def lepp ar-rahim moy aji yeram ji nga xamne moy yeram ña yoy yermande yowmal qiyamah ngeen jegal suñu setlo fofu ñenti ay yoy yu ñu tebla won ñenti ay yoy yu ñu tebla won war ci ñew nak tay ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala doon ko indi su ko defé li nga xamne moy fiñu taxawon ci suñu bindi bi wessu mudi aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñent modi wa shu'arahu yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ci lañu wara doore tay te lolu moy li yalla tuddé sar bi mudi ash-shu'ara waxon nañ len moy ta qur'an kadi ndax ci rewi arabiy dañu dan am ay mawsim modi waxtu yo xamne ta qur'an kadi yep dañ fa dan dajé kenn ku nek andi li nga talif buñu paré ñu sét ñi ci gëna man lola mo dan feñal shu'ara ya ca la ñom umar al-qais feñe won lu jitu l'islam ñom amtar ibn shaddad ak ñu melni ñom tabarakallah lola xewon lol taxna bi al-qur'an ñewé ba melni ma mel ñu ne yoonte bi ca ñoña la bok yalla ne len dedet uma allamna wash-shi'ra uma yanbaghi lahu shu'ara yoy nak muy ta qur'an kadi xedu nek da nga amon say aada ak say culture don ko jefandiko bu islam ñewé nak fekk xet wa di jefandiko aada yoyé ci walu way islam daan baye nona nañu mel adul nak dem ba legi jamono dik modernisation ñew ñu moderniser shi'ar mu nek legi musique lamu daan defar legi da daan day yaq du defar taxna ba ñi nga xamne ñokoy jëfëndiko seenu taxaway moy taxawayu shu'ara ya demb te itam buñu ko jaawale mukk culture islam ak culture ludul l'islam ali salatu wassalam bamuy ñew madina lañ ko don téro du shi'ar lañ ko don téro loola ba bisu tay bi alquran woko ci dara lu demé ni ki tay